To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 października, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Życiu dwóch dziewczynek rannych na trasie rajdu Śląska nie zagraża niebezpieczeństwo, zapewniają lekarze. Do rozdzielenia 10 miliardów złotych. Od jutra rolnicy będą dostawać zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Zakończyły się wcześniejsze wybory parlamentarne w Austrii. Po 17 latach do władzy może wrócić prawica. Wypadek na rajdzie Śląska. Samochód potrącił dwie dziewczynki, 5- i 9-latkę. Na 10. odcinku specjalnym w miejscowości Suszec z drogi wypadła załoga numer 1, Zbigniew Gabryś i Artur Natkaniec. Dzieci stały na końcu prostego odcinka drogi przy 90-stopniowym zakręcie. Potrącone zostały przy małej prędkości. Życiu dziewczynek nie zagraża niebezpieczeństwo. Są pod opieką lekarzy w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i Gocie. Prawdopodobnie zostaną w szpitalu na obserwacji. Organizatorzy rajdu Śląska zapewniają, że trasa była odpowiednio zabezpieczona. Do rolników trafi ponad 10 miliardów złotych. Jutro wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich rozpocznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki znajdą się na kontach jeszcze w tym roku. Tak wysoka stawka zaliczek wymagała notyfikacji w Komisji Europejskiej. Z uwagi na trudne warunki pogodowe w mijającym sezonie zaakceptowano polski wniosek, wskazuje wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Czyli przymrozki wiosenne, opady i wichury i deszcze nawalne w sierpniu, podtopienia w zachodniopomorskim w okresie żniw. Komisja Europejska uznała nasze racje. Mamy tą możliwość wspierania tych rolników. Na pieniądze w ramach zaliczek mogą liczyć także wnioskodawcy, u których prowadzone są kontrole urzędowe pod kątem zgodności ich wniosków ze stanem faktycznym, zapowiedział Zarudzki. Generalnie prawo europejskie zakazuje im wypłaty jakichkolwiek zaliczek. I tu podjęliśmy działania z komisarzem Hoganem i wyraził zgodę, żeby i dla tych, które podlegają kontroli, wypłacane były zaliczki, ale tylko do jednolitej płatności obszarowej. W ramach najbardziej popularnej jednolitej płatności obszarowej rolnicy dostaną w tym roku ponad 461 zł do hektara. Michał Fedusia, Polskie Radio. Już za kwadrans znane będą pierwsze sondażowe wyniki wcześniejszych wyborów parlamentarnych w Austrii. Właśnie teraz o 17:00 zamykane są lokale wyborcze. O miejsca w Radzie Narodowej ubiegało się 16 partii. Faworytem dzisiejszego głosowania jest chadecka austriacka partia ludowa. Jej zwycięstwo otworzy drogę do urzędu kanclerza 31-letniemu ministrowi spraw zagranicznych Sebastianowi Kurzowi. W ostatnim wystąpieniu w kampanii zapewniał on, że zrobi wszystko, co tylko możliwe, by powstrzymać nielegalną migrację. Wcześniejsze wybory do Austriackiej Rady Narodowej są wynikiem majowego kryzysu politycznego, którego początkiem była rezygnacja ze wszystkich funkcji ówczesnego wicekanclerza i szefa współrządzącej krajem Austriackiej Partii Ludowej Reinholda Mitterlehnera. Mimo tego to właśnie jego partia, rządzona teraz przez 31-letniego ministra spraw zagranicznych Sebastiana Kurza, może liczyć na poparcie ponad 30% Austriaków i stabilne pierwsze miejsce we wszystkich sondażach. O miejsce numer dwa walkę stoczą rządzący socjaldemokraci z SPÖ oraz eurosceptyczni antymigranccy konserwatyści z Wolnościowej Partii Austrii. Austriackie media to jest nie przyznają, że powtórka z obecnej koalicji socjaldemokratów z ludowcami nie jest raczej możliwa. Eksperci wskazują, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to koalicja ludowców z FOP z konserwatystami z FPÖ, co w gruncie rzeczy oznaczałoby pierwszy od 17 lat prawicowy rząd federalny nad Dunajem. Z Wiednia dla Polskiego Radia, Adam Czartoryski. Inscenizacja bitwy pod Racławicami zakończyła lubelskie obchody kościuszkowskie. Impreza w 200. rocznicę śmierci naczelnika odbyła się w Muzeum Wsi Lubelskiej. Odtworzyliśmy atmosferę polskich miast i miasteczek z jego okresu, mówi sekretarz imprezy Ewa Sadowska. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Jastkowie zabrali swoich widzów m.in. do Sosnowicy, gdzie Tadeusz Kościuszko uczył pannę Ludwikę języka francuskiego. Muszę ci coś wyznać. Nie mogę tego dłużej ukrywać. Nie mogę was, ciebie dłużej uczyć. Dlaczegoż to, mój Tadeuszu? Bo ja cię kocham. Kocham od pierwszej chwili tu, w Sosnowicy. Nareszcie, Tadeuszu. To jest moment, momenty historyczne dwa. Jeden rozmowy właśnie w Sosnowicy, Tadeusza Kościuszki z Ludwiką. Odrzucenie przez ojca tej miłości, wyrzucenie Kościuszki z Sosnowicy. I drugi właśnie wstąpienie w szanki wojenne i bitwy z Moskalami. Patrz, Kościuszko, na nas. Jak we krwi wrogów będziemy brodzić. Twego miecza nam potrzeba, by ojczyznę oswobodzić. Runęli na Moskwę jak burzy nawała. Odparły ich kartaczami te moskiewskie działa. Widzi pan, Kościuszko, te nieszczęsne boje. Tak zakrzyknie, dalej za mną, kosyniery moje. A podczas uroczystości, aby upamiętnić wydarzenie, posadzono lipę. To był serwis Trójki.

Trzecia strona medalu dziś na stałym lądzie, na Myśliwieckiej. Za tydzień trochę to się zmieni. Tomasz Gorazdowski. Tajemnica, proszę Państwa, od razu. Jak to się zmieni? Nie będziesz Michał na lądzie? Michał Olszański, witamy i gorąco zachęcamy, by zostać z nami do godziny 19. Przynajmniej. Co dziś u nas? Kilka słów poświęcimy piłce. Od tego nie da się uciec, więc zmartwią się ci, dla których liczy się tylko kosz albo na przykład tylko żużel. Piłka będzie, bo znowu gra Ekstraklasa i skończyły się eliminacje do Mistrzostw Świata. Gdzie nie gdzie? Bardzo ciekawe. Kto tak krzyczał? Gdybyś nie zagadał, to byś usłyszał. De Panama! Czyli Panama. Panamczycy tak się cieszyli po zdobyciu decydującego gola. Mnie po tych eliminacjach to zostaną w pamięci mali Szkoci. Wyobraź sobie, że są za niscy, żeby odnosić sukcesy. Były już takie zespoły. Wrócimy nie do tak emocjonującej i nie do tak emocjonalnej piłki ligowej u nas w kraju. Nam udało się zdobyć bramki po sytuacjach, które gdzieś tam mieliśmy. Śląskowi nie. Taki dysonans pomiędzy tą Panamą i tym Krakowem. Jak między polską piłką nożną a zagraniczną najczęściej, bo w tym przypadku akurat jeżeli chodzi o Panamę się nie upieram. Jak tam z ligą jest, powiem szczerze, że nie wiem. Będzie coś dla tych, którzy lubią duże szybkości. Kajetan Kajetanowicz po raz trzeci z rzędu został rajdowym mistrzem Europy w parze z Jarosławem Baranem. Na wynik w rajdzie naprawdę ma również wpływ szczęście. Oczywiście nie można mówić, że nasze sukcesy są zasługą tylko szczęścia, ponieważ w ostatnich 8 latach jesteśmy 4-krotnymi mistrzami Polski i 3-krotnymi mistrzami Europy. No rzeczywiście, w tym przypadku o szczęściu chyba raczej mówić się nie da. Są klasą dla siebie, no czas chyba na to, by pokazać się w Mistrzostwach Świata. A no i właśnie, o tym jeszcze będzie czas, żeby powiedzieć, no ktoś daje te pieniądze i w pewnym momencie trochę brakuje, żeby jeszcze dołożyć. No jaki to sens? Dobra, ale o tym będziemy mówić. Pancia z telewizji, od której w niekorzystnych okolicznościach, jak się zasłuży, tak mówią, można dostać w baniak. Posłanka, osoba nietuzinkowa, Iwona Guzowska. Wiele wyjaśnia o sobie właśnie w wydanej książce. Z pierwszego wrażenia, które robię, pancia z telewizji, babeczka, która no dobra, no twarda pewnie była, bo boksowała i była mistrzem świata, ale co ona może wiedzieć o prawdziwym życiu? No, trochę jak się okazuje, wie. A na Hawajach, najszczęśliwszym miejscu na Ziemi, tam zmagali się najtwardsi sportowcy na Ziemi, albo ci zaliczani do najtwardszych. Year 2017! Ironman! World Champion! Jak Mistrzostwa Świata w triatlonie, to oczywiście tylko na Waikiki. A poza tym o żużlu, będziemy mówić o skokach narciarskich, choć zima miłosiernie nas jeszcze nie dopadła. Zajrzymy do piłkarskich lig europejskich, na stadion na Łazienkowskiej, bo tam będzie trwał mecz Legii z Lechią, a naszymi gośćmi będą medaliści piłkarskich Mistrzostw Europy, zawodnicy po amputacjach. 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Piotr Łodej czeka na Państwa telefony. Proszę do nas dzisiaj dużo dzwonić, bo mamy do rozdania parę ciekawych pozycji. Ładnie wydane te książki, sprawią panu, państwu radość. Tak, tylko trzeba do nas zadzwonić i coś powiedzieć na zadany przez nas temat. Można również pisać SMS-y 71-335. 71-335 i telefon 22 i 7 trójek. A my jesteśmy bardzo aktualni, jest. Tak jest. Patrzę na to, co dzieje się w Lubinie. 82. minuta spotkania. Na szczycie Zagłębie Lubin prowadzi z Górnikiem Zabrze 3-1, a to oznacza, że zrówna się z liderem punktami. Będziemy mieli wtedy, proszę Państwa, trzy zespoły. Lecha, Zagłębie i Górnika z dorobkiem 22 punktów na szczycie tabeli Ekstraklasy. Ale po kolei. Najważniejsze wydarzenia to jednak tenis i Chiny. Roger Federer wygrał tenisowy turniej ATP w Szanghaju z pulą nagród sięgającą prawie 6 milionów dolarów. W finale pokonał Hiszpana Rafaela Nadala 6-4, 6-3. Zatem tym razem ten tenisowy klasyk dość pewnie wygrany przez Szwajcara, który ma świetną passę, bo pokonał Rafaela 5 raz z rzędu. Ale biorąc pod uwagę całość tej rywalizacji, Nadal prowadzi to wysoko 23-15. Dodajmy, że Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo dotarli w Szanghaju do finału, ale przegrali w nim z Finem Henrym Kontinenem i Australijczykiem Johnem Pearsem 4-6, 2-6. A ty powiedz, co było w chińskim mieście Tianjin. Tam Maria Szarapowa w końcu wygrała turniej. W finale pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenko 7-5-7-6. To pierwsze turniejowe zwycięstwo Szarapowej od jej powrotu na kort, po tym jak została zawieszona za doping, a przypomnijmy, że do rywalizacji wróciła stosunkowo nie tak dawno, bo w kwietniu tego roku. Niemiecki kolarz Edward Tens wygrał ostatni etap kolarskiego wyścigu dookoła Turcji. Zwycięzcą wyścigu został Włoch Diego Ulissi, a najlepszy z Polaków Przemysław Niemiec na dobrym 8. miejscu. Koszykarze Anwilu Włocławek pokonali przed własną publicznością Rosę Radom 86-65 w meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy. Anwil odniósł trzecie zwycięstwo w sezonie i objął prowadzenie w tabeli. Dziś rozegrane zostaną jeszcze 3 spotkania. Stal Ostrów podejmie Czarnych Słupsk, Start Lublin zagra z Legią, a Trefl Sopot z Dąbrową Górniczą. Proszę Państwa, jesteśmy w Lidze Mistrzów. Tak, naprawdę, nie żartuję. Szymon Marciniak poprowadzi we wtorek super hit tej fazy grupowej Ligi Mistrzów, czyli mecz Realu Madryt z Tottenhamem Hotspur. Na liniach pomagać mu będą oczywiście Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Brawo, uważam, że mamy wobec tego w tym momencie Szymona Marciniaka, sędziego, absolutnie z najwyższej półki. No i mamy kogoś w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Co prawda, to nie Legia, to nie coś tam, ale Szymon Marciniak musi na razie robić za całą resztę. Skoro mówiliśmy o wydarzeniach ligowych, to dodajmy jeszcze, że dzisiaj jedno spotkanie w Ekstraklasie Siatkarskiej. Virtu Warta Zawiercie przegrała z Jastrzębskim Węglem 0-3, a na prowadzeniu na pierwszym miejscu Kuprum Lubin. Dodam jeszcze, że w Bundeslidze trwa mecz Bayeru Leverkusen z Wolfsburgiem. Dobra informacja jest taka, że od pierwszej minuty w zespole Wilków gra Kuba Błaszczykowski. Widzę, że złapał pierwszy skład w tej chwili na stałe. Kiedy wchodziliśmy do studia, był remis 1-1, a patrząc na to, co dzieje się w Lubinie, 85. minuta, Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 3-1. O 18:00 jeszcze mecz Legii z Lechią, a 12:00 kolejkę zakończy jutrzejsze spotkanie Krakowi z Pogonią Szczecin. Ależ jesteś dzisiaj dynamiczny, a my dynamicznie już za moment przeniesiemy się na światowe boiska i podsumujemy to, co wydarzyło się w piłkarskich eliminacjach i tu, i tam. I proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Jakiej drużyny najbardziej będzie Państwu brakować w finałach Mistrzostw Europy? A taka, która mogłaby być, no ale już wiadomo, że jej nie będzie. 22 i 7 trójek. Fajne książki o futbolu czekają. No i już mnie poprawiają. Oczywiście, że chodzi o Mistrzostwa Świata. Oh, music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. Na razie wynik taki jak był. 3-1. Zagłębie prowadzi z Górnikiem Zabrze. Jest 89. minuta. Wygląda na to, że lider naszej Ekstraklasy nie wywiezie ani punktu z Lubina. Natomiast chwaliłem przed chwilą Kubę Błaszczykowskiego, że ma pierwszy skład w Wolfsburgu i on to potwierdza. 2-2 w tej chwili w meczu w Leverkusen. Druga bramka, 69. minuta dla Wilków. Kuba Błaszczykowski. Mistrzostwa świata w piłce nożnej gdzieniegdzie się już zakończyły, gdzieniegdzie trwać będą baraże, ale generalnie coraz mniej wolnych miejsc na Mistrzostwach Świata w Rosji. Eliminacje powoli się kończą. Czas na pierwsze podsumowania. Michał Gąsiorowski przyjrzał się tym, którzy awans mają już w kieszeni i tym, którzy do Rosji na pewno nie pojadą. To zaczynamy od wielkiej sensacji i od padnięcia Holandii. Kapryśni piłkarze nie zagrali na Euro we Francji, na Mundialu w Rosji pomarańczowego koloru też zabraknie. Katastrofa. Po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata wystąpią za to Islandczycy, którzy rozkochali w sobie kibiców na ostatnim Euro. Mają mniej mieszkańców niż Lublin, a ostatnio sukcesy większe niż niejedna potęga. 8 drużyn w Europie powalczy o ostatnie 4 miejsca w barażach. Szwecja, Szwajcaria, Irlandia Północna, Irlandia, Dania, Grecja, Włochy i Chorwacja. Przed nami 8 kapitalnych spotkań, a losowanie par zaplanowano na najbliższy wtorek. Ale my przenieśmy się za ocean, bo tam działy się rzeczy niezwykłe. Przed ostatnią kolejką spotkań Argentyna była za burtą mundialowego statku. 3 gole Messiego i zwycięstwo Argentyńczyków 3-1 z Ekwadorem dało im awans. Messi, który w Argentynie był wciąż niedoceniany, wreszcie zasłużył sobie na szacunek. Analizuje sytuację komentator Eleven Sports Tomasz Ćwiąkała. Nie do końca był półbogiem dla wszystkich. Niektórzy go troszkę traktowali jako takiego najemnika wychowanego w Barcelonie, trochę katalończyka i troszkę trudniej im się utożsamiać z kimś takim jak Leo Messi. Łatwiej pewnie z Carlosem Tevezem, czyli gościem wywodzącym się z biedy w Argentynie. Natomiast ten ostatni mecz rozgrywany w Argentynie, czyli ta przedostatnia kolejka eliminacji, to było spotkanie rozgrywane na La Bombonera, świątyni futbolu, stadionie Boca Juniors po raz pierwszy od prawie 20 lat. Leo Messi zagrał tam swoją drogą po raz pierwszy w oficjalnym meczu. Wyszedł na stadion i naprawdę widać było łzy w oczach, widać było wielkie wzruszenie, bo też pojawił się taki wielki napis: hołd dla największego piłkarza w tym wieku. I wydaje mi się, że sam Leo Messi nie spodziewał się, że zostanie przyjęty tak ciepło. Jako pierwsi na świecie, oprócz Rosjan oczywiście, awans zapewnili sobie Brazylijczycy. Brazylia to jest joga bonito, to jest powrót do korzeni, to jest rewelacyjna reprezentacja pod każdym względem. Brutalnie skuteczna, to są po prostu zdemolowane eliminacje przez tę reprezentację. Największym rozczarowaniem jest za to brak awansu dla Chile. Zwycięzcy ostatniego Copa America, ale w Chile źle się dzieje, podkreśla Ćwiąkała. Pojawił się bardzo ciekawy artykuł, który odbił się olbrzymim echem z opinią Jorge Sampaolego, czyli aktualnego selekcjonera reprezentacji Argentyny, który do niedawna prowadził Chile i który w prywatnej rozmowie miał grupce dziennikarzy powiedzieć, że ta reprezentacja nie awansuje do Mistrzostw Świata w Rosji, że to, co miała osiągnąć, to już osiągnęła, bo ta grupa to jest jeden wielki bankiet, na którym się pije, pali, imprezuje, ewentualnie chodzi się cały czas w słuchawkach. Tutaj chodziło o Alexisa Sancheza, czyli gwiazdę Arsenalu, i nawet nie ma się ochoty rozmawiać ze swoimi kolegami na zgrupowaniach. W barażach zagra zatem niespodziewanie Peru. Na północy od Chile w strefie CONCACAF też sensacja. Stany Zjednoczone potrzebowały remisu z Trinidadem i Tobago w ostatniej kolejce spotkań, ale przegrały 1-2 i po raz pierwszy od 1986 roku nie zagrają na mundialu. Amerykanie są w szoku. Mniej więcej takim jak Taylor Twellman, były piłkarz reprezentacji, obecnie telewizyjny ekspert. The fact is, no man. It's not about tonight, it's not about Jurgen Klinsmann, it's not just about Bruce Arena. Prawda jest taka, że nie chodzi o dzisiaj, nie chodzi o Jurgena Klinsmana ani Bruce'a Arenę. Amerykańska piłka nożna po prostu nie jest odpowiednio przygotowana. I to cała grupa. Przypominam, że zabrakło nas na 2 ostatnich Igrzyskach Olimpijskich. Dla każdego z piłkarzy obecnej reprezentacji brak awansu to koszmar i to do końca ich życia. Biorąc pod uwagę, ile pieniędzy pompowanych jest w ligę MLS i w ogóle w ten sport, nie potrafią zremisować, zdobyć jednego punktu z Trinidadem i Tobago? You can't get a draw, a tie against Trinidad? Match, you don't deserve to go to the World Cup. To oznacza, że nie zasługują na Mistrzostwa Świata, zakończył swój wywód Twellman. Smutek jednych w eliminacjach to oczywiście radość innych. Po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata zobaczymy Panamę i chyba nic nie odda lepiej ich radości niż komentarz do gola Romana Torresa w 90. minucie spotkania z Hondurasem, dającego Panamie remis 2-2 i awans na Mistrzostwa. Wszyscy gotowi? Proszę wziąć głęboki oddech i odlecieć z panamskim komentatorem. No i tak w tej Panamie sobie krzyczeli gol, gol, gol, gol, ale trudno się dziwić. Zaczął się, ale widać, że przeżywał facet bardzo. Taka południowoamerykańska, w zasadzie to należałoby powiedzieć środkowoamerykańska piłkarska mentalność, no ale co, ty byś się nie cieszył, jakby twój zespół pierwszy raz w historii pojechał na mistrzostwa? I jeszcze jakby miał mikrofon przed sobą, no po prostu bym oszalał. No właśnie, 22,7 trójek, państwo w tej sprawie dzwonią. No oczywiście będzie mi brakowało Holandii, bo zawsze byłem fanem tej drużyny od czasów Cruyffa, Neskensa i poprzez Hulity i innych. No i bez Holandii to tak dla mnie to już taka, no oczywiście my będziemy, to będzie super, ale Holandii, no i Chile, bo Chile też jest drużyna wojowników i też nie pojedzie. No to takie te dwie reprezentacje. Oczywiście Górna Volta też, ale to taki żarcik. To pan Tadeusz Skiels, panie Tadeuszu, gratulujemy. Rut Hulit, tak pan trafił, że Holandii panu brakuje, to Rut Hulit, jak oglądać piłkę nożną, książka dla pana, 22,7 trójek, można jeszcze wygrać, ale Holandia, Chile i Górna Volta już spalone. Mnie osobiście będzie brakowało mimo wszystko USA. Szkoda, bo tam ten zespół akurat zawsze pokazywał coś dobrego, coś fajnego. A poza tym naprawdę, no, propagowanie piłki w Stanach Zjednoczonych siądzie. szkoda. Pan Sławek z Warszawy, dziękujemy. Przypominamy nasz numer 22 i 7 trójek. No i SMS-y można pisać. 71 335. Przed chwilą ktoś napisał Chile. Mało trochę, Chile. Rud Hulik, jak oglądać piłkę nożną? Książka dla pana. Teraz będzie więcej o naszej Ekstraklasie. 12 kolejka. Wszystko zaczęło się w piątkowe popołudnie w Kielcach. No i Korona potwierdza, że to jest w tym sezonie zespół naprawdę mierzący wysoko. Wisła Płock rozegrała dobry mecz. Mało. Jak państwo za chwilę usłyszą, najlepszy w sezonie. A jednak 3 punkty zostały w Kielcach. Pierwszy raz w tym sezonie trafił do bramki Mateusz Możdżeń. Myślę, że bardzo ciężki mecz, z tego względu po prostu, że Wisła dzisiaj bardzo dobrze zagrała. My po raz kolejny wyszliśmy trochę inną taktyką niż zwykle, niż od początku sezonu. Po 20 minutach zmieniliśmy po prostu do takiego normalnego stanu rzeczy, czyli te 4-4-2. No i ta bramka idealnie była do szatni, także nam bardzo pomogła i w drugim udało się drugą strzelić i jakoś tam uspokoić, tylko czekać sobie na kolejne kontry. Tego drugiego gola strzelił Iwan Jukić, zatem 2-0 dla Korony, ale trener Wisły Jerzy Brzęczek uznał wynik za niesprawiedliwy. Jestem dumny z tego, co dzisiaj pokazała drużyna. Było nasze najlepsze spotkanie. Mieliśmy wiele sytuacji bardzo dobrze rozegranych, byliśmy bardzo agresywni, ale dzisiaj widocznie to szczęście nam nie sprzyjało i niestety wracamy do Płocka bez punktów. Tyle Jerzy Brzęczek. Później w piątek mecz zespołów mierzących w tytuł, ale podział punktów. Jagiellonia zremisowała u siebie z Lechem Poznań 1-1. To goście prowadzili po strzale Jefticza od 27 minuty. Do szczęścia zabrakło im naprawdę kilku minut. Dosłownie przed końcem spotkania wyrównał Arvydas Nowikowas. Piłkarze Piasta Gliwice zremisowali u siebie z Sandecją Nowy Sącz 2-2. Gospodarze prowadzili po golu Alessandra Sedlara. Tuż przed przerwą wyrównał Mateusz Cetnarski. Końcówka meczu pełna emocji. Najpierw Filip Piszczek dał prowadzenie Sandecji, ale w 90 minucie punkt gospodarzom uratował Mateusz Mak. Kapitan Piasta Marcin Pietrowski tak podsumował ten mecz. Udało nam się wyjść na prowadzenie. Wydawało się, że w miarę kontrolowaliśmy przebieg spotkania, no ale dostaliśmy bramkę pięknej urody. No ale wierzyliśmy do końca. Chcieliśmy w drugiej połowie również wyjść na prowadzenie. Były ku temu sytuacje, no ale Sandecja nas skontrowała i to też strzelając bardzo ładną bramkę. No ale podnieśliśmy się z kolan, wierzyliśmy w ostatniej minuty, że jednak uda się odwrócić losy spotkania. I został remis. Piast Sandecja 2-2. Brukbet Termalika Nieciecza zremisował z Arką Gdynia 1-1. Wynik już w trzeciej minucie otworzył Roman Gergel. Termalika długo nie cieszyła się z prowadzenia. Jeszcze przed przerwą wyrównał z rzutu karnego Mateusz Szwoch. Trener Arki Leszek Ojrzyński żałował, że jego zespół nie potrafi wykorzystać okazji, na przykład rzutów rożnych. Mieliśmy swoje sytuacje. W pierwszej połowie mieliśmy 11 rzutów rożnych. To jest naprawdę mega wyczyn, jeśli chodzi o ten stały fragment gry, ale nic z tego nie było. Gdzieś było blisko, gdzieś było dalej i tego nie wykorzystaliśmy, a to było gdzieś atutem, bo dużo atakowaliśmy skrzydłami i zawodnicy gospodarzy eksploatowali piłkę na rzuty rożne. Trudno, mamy jeden punkt. Jesteśmy na razie mistrzami remisów w lidze i gramy dalej. Gramy dalej, to Leszek Ojrzyński. Bardzo ciekawe spotkanie we Wrocławiu. Tam coraz więcej widzów przychodzi oglądać Śląsk, bo Śląsk gra efektownie, wygrywa, ale tym razem trafiła kosa na kamień. Śląsk Wrocław, Wisła Kraków 0-2. Gole dla Białej Gwiazdy, Jesus Imaz i Carlitos z rzutu karnego. Kuba Wrąbel, bramkarz gospodarzy. Mecz był na tyle wyrównany, że nie powinniśmy go przegrać, a przegrywamy, no ale trzeba też przyjąć porażkę na klatę i czekać na kolejne mecze i walczyć o zwycięstwo. Arkadiusz Głowacki, obrońca Wisły. Nam dopisało trochę szczęścia, byliśmy też mocno zdeterminowani, mocno chcieliśmy. Decydowała ofensywa. Nam udało się zdobyć bramki po sytuacjach, które gdzieś tam mieliśmy w Śląskowi nie. Cieszymy się z tego zwycięstwa bardzo, naprawdę. Potrzebowaliśmy wyjazdowej wygranej. Lakoniczny Arek. Decyduje ofensywa. Jak my strzelamy, a oni nie strzelają, to my wygrywamy. Proszę państwa, dzisiejsze spotkanie. Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 3-2. Gole dla Zagłębia. Bartłomiej Pawłowski i 2 razy Kuba Świerczok. Dla Górnika Zabrze Michał Koj i w 92 minucie Mateusz Wieteska. Górnikowi zabrakło czasu i w tej sytuacji, patrząc na tabelę, proszę państwa, mamy tak ładny układ na górze. 3 zespoły po 22 punkty. Lech, Górnik i Zagłębie. 2 oczka mniej Jagiellonia Białystok i Wisła Kraków i już 4 oczka mniej Korona Kielce na miejscu 6, później Śląsk Wrocław i Wisła Płock. Tak wygląda 1-8 naszej Ekstraklasy. Na dole bez zmian Krakowia, Piast, Termalika, Pogoń. No i Krakowia zagra z Pogonią jutro na zakończenie 12 kolejki Ekstraklasy. swojej strony nie kibicuję właściwie nikomu. Chcę obejrzeć dobre widowisko, dobre mecze, piękne bramki i na tym aspekcie sportowym najbardziej mi zależy. I tego życzę wszystkim kibicom piłki nożnej. O, ja bym się pod czymś takim właśnie podpisał. Też dobry futbol, takie mecze, które się będzie wspominać latami, tak jak choćby półfinał. Pamiętasz ten półfinał Holandia-Brazylia? No pamiętam, to się wszystko gdzieś tam miesza, natomiast ja uważam, jeszcze jeden aspekt istotny. Nie tylko drużyn pewnych zabraknie, ale przede wszystkim gwiazd, bo dzisiejszy futbol to są gwiazdy. I czasami problem polega na tym, że będzie brakowało tego i owego gracza. No proszę, jakiej gwiazdy ci brakuje już? No wiesz, Chorwacja, która jest teraz jeszcze w barażach, chciałem powiedzieć o tym z Realu Madryt, wiesz, którego uwielbiam, Luka Modric. No to jest facet, jak ja patrzę na jego podania, to mi się ręce same składają do oklasków. Ale może jeszcze zagrają. Mi brakować będzie tych biednych, niziutkich i genetycznie poszkodowanych Szkotów. Gratuluję im selekcjonera, który zawsze znajdzie usprawiedliwienie. Pozdrawiam pan Robert. 71 335 to właśnie SMS-y. Można do nas pisać, można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. A u nas już goście. Bardzo serdecznie witamy, gratulując brązowego medalu Mistrzostw Świata. To jest naprawdę fantastyczna historia. Amfutbol, czyli zawodnicy grający w piłkę po amputacjach. To jest niezwykle istotne, bo no, ja... Właśnie. Mistrzostw Europy. Mistrzostw Europy, ja już mówię o świecie, bo patrząc w wasze oczy, zaraz chcę wyżej podnieść poprzeczkę. Jest z nami Przemek Świercz, który jest obrońcą, członkiem naszej brązowej reprezentacji, a także prezes Polskiej Federacji Amfutbolu Mateusz Widłak. Witam serdecznie. Dzień dobry, witamy. Może zacznijmy, Przemku, fantastycznie z dwoma córkami jesteś u nas, może one będą chciały powiedzieć coś o ojcu. Powiedz o tym turnieju, bo dobrze by było, żeby nasi słuchacze na początku szliście jak burza. Myśmy we wszystkich naszych serwisach podkreślali, jak dobrze wam idzie. Przypomnij drogę do tego meczu o trzecie miejsce. Tak, droga rozpoczęła się od meczu z grupowego, z meczu z Francją. Tam wygrana 5-1. 5-1, tak. Następnie na drugi dzień mecz z Belgami. Tam wynik 4-0. I trzeci mecz grupowy, właśnie wspomniani Włosi wygrana 3-0. No i potem oczekiwanie dość można powiedzieć nerwowe i takie ekscytujące na kolejnego rywala, Irlandia. Przeciwnik, z którym już spotykaliśmy się w przeszłości, grało nam się z nimi różnie, bo był i remis, była i też wyszarpana w ostatniej minucie wygrana. Natomiast na Mistrzostwach Europy pokazaliśmy jakby klasę i naprawdę świetny futbol i wygrana 4-0. 5-0. Patrz na Mateusza, bo ja już tych wyników nie pamiętam. I w meczu półfinałowym spotkanie z niesamowicie dobrymi, myślę, że zasłużone dla nich zwycięstwo podczas Mistrzostw Europy z Turcją. Spotkaliśmy się właśnie z Turkami. Niestety przegrana w półfinale po, można powiedzieć, takich dwóch naszych błędach. I 2-0 ulegliśmy. I mecz o trzecie miejsce. Bardzo trudny mecz, który skończył się po dogrywce. Z Hiszpanią wygraliśmy 3-1. Ale w regulaminowym czasie męczyliśmy się, no myślę, że bardzo, bardzo z tym przeciwnikiem. Patrz, w regulaminowym czasie męczyli się z Hiszpanią i była dogrywka. Jeżeli chodzi o piłkę, to chyba tylko wy jesteście w stanie męczyć się z Hiszpanami i wygrywać potem po dogrywce. Jak postrzegasz sukces tej drużyny? Skąd to się wzięło? Przede wszystkim z ciężkiej pracy, zarówno tej sportowej, jak i organizacyjnej. I to miejsce, te zwycięstwa, te wszystkie mecze i poziom naszej gry wziął się z ciężkiego treningu, z tego, jak jesteśmy poukładani, z ciężkiej pracy sztabu szkoleniowego, jak i z ciężkiej pracy, którą wykonuje każdy z zawodników, czy w klubie, czy na zgrupowaniach z reprezentacji. Myślę, że te mistrzostwa jakby pokazały, gdzie jesteśmy. Jest to dla nas duży sukces i jest to taka nagroda za tą codzienną pracę. My jechaliśmy zresztą na te mistrzostwa w roli zespołu, który będzie się liczył w walce o medale. Chociaż historia futbolu w Polsce może nie jest zbyt długa, to prezesie, no można tylko powiedzieć, świetnie. No na pewno tak, na pewno jechaliśmy jako jeden z faworytów, może nie taki murowany jak właśnie Turcja czy Rosja, ale jako drużyna, która gra dopiero od 5 lat, ale ma już świetne wyniki. Wdarliśmy się do czołówki w tych ostatnich latach i myślę, że potwierdziliśmy klasę. Tylko jedna przegrana, 5 zwycięstw w 6 meczach, że chłopaki grali świetnie, miło się na to patrzyło. O właśnie, tutaj chcę pochwalić bardzo to, w jaki sposób gracie, wiesz. Widziałem was na rynku w Krakowie podczas święta organizowanego przez Annę Dymną i jej fundację. Tam są tylko takie pokazy. Mm-hmm. Ale no, to jest mistrzostwo. Jesteś na kulach, masz jedną nogę do dyspozycji, a momentami ma się wrażenie, że to jest wirtuozeria. To długo czasu zajmuje, żeby do takiej perfekcji opanować grę tą nogą? Powiem tak, że do perfekcji tam jeszcze brakuje. Aha. Gdybyśmy byli perfekcyjni, to myślę, że byśmy mieli teraz złote medale na szyi, nie brązowe. Natomiast no, myślę, że każdemu z zawodników to przychodzi jakby w indywidualnym czasie. Jednemu jest łatwiej, bo na przykład, gdy miał dwie nogi, był zawodnikiem lewonożnym, stracił tą, można powiedzieć, prawą, więc tutaj będzie łatwo jakby przestawić się na poruszanie o kulach. Natomiast są też zawodnicy, którzy stracili tą lepszą nogę, tą mocniejszą, więc tutaj muszą włożyć więcej w pracy, przestawić się na tą słabszą nogę, a do tego dochodzi jeszcze koordynacja z pracą rąk, z pracą kulami, potem technika i szybkość i na końcu jeszcze wytrzymałość, więc tych czynników jest wiele, więc jest nad czym pracować. Może przybliżmy jeszcze słuchaczom Trójki same zasady. Powiedz, ilu zawodników gra, jakie są wymogi i ile trwa mecz? Tak jest, no gramy po 6 zawodników plus bramkarz, czy gramy na trochę mniejszym polu, 60 na 40 metrów i mecz trwa 2 razy 25 minut. Bramkarz ma tylko jedną rękę, broni tam jedną ręką, zawodnik z pola ma jedną nogę, gra o kulach i kopie jedną nogą, ale gra jest bardzo widowiskowa. Dodam tylko, że na finale Mistrzostw Europy było 41 tysięcy kibiców. Stadion Beşiktaşu wypełniony dosłownie po brzegi. Jeszcze kibice stali na zewnątrz, którzy nie mogli wejść. Także niesamowite, zwłaszcza, że Turcja niesamowita atmosfera. Oni mają tutaj ogromne pole do popisu kibice, bo mają swoich. No. My się wydaje, że u nas w Polsce powinniśmy więcej propagować wasz sport, bo tak jak mówię, z tego co ja widziałem, to jest na co popatrzeć. To po prostu ręce same składają się do klasów. Jest niezwykle szybka gra i widać, że wam to sprawia radość. To jest niesamowite, prawda? Bo dla wielu tych chłopaków, no cóż, oni są inwalidami, mówiąc w tym języku, prawda? Nie mają nogi. A na boisku to przestają o tym pamiętać, bo mają tą nogę, którą grają. Może tak, faktycznie. No, na pewno to nam sprawia radość, bo wszystko to, co robimy, jakby robimy z miłości do pasji. Robimy to wszystko w swoim wolnym czasie, poświęcając czas właśnie z rodziną, czy czas pracy. To nie jest nasze życie zawodowe. I myślę, że ktoś, kto tego po prostu by nie kochał, to nie mógłby być gotowy na takie poświęcenia i by się w tym nie realizował. Więc myślę, że to mogę mówić za chłopaków, że kochamy to, co robimy i tą radość cieszymy się, że widać na boisku. Po brązowym medalu w Mistrzostwach Europy teraz poprzeczka powinna być zawieszona wyżej, zapewne jest zawieszona wyżej. Pewnie za chwilę Mistrzostwa Świata i chęć na medale przynajmniej brązowe, a pewnie na srebrny czy złoty. No w końcu od razu trzeba celować w złoto. No, dokładnie tak. No, sportowiec jakby nie lubi próżni i stawia sobie kolejne cele. Rozmawialiśmy właśnie z Mateuszem o najbliższej imprezie w Mistrzostwach Świata. Jeszcze nie jest określone w którym terminie, ale w 2018, więc już najwyższa pora jakby zawiesić już tą radość po Mistrzostwach Europy i od poniedziałku, czyli już od jutra, wziąć się do ciężkiej pracy, do codziennego treningu, po to, żeby już na listopadowe i grudniowe zgrupowania reprezentacji prezentować wyższy poziom ten sportowy i podnosić tą poprzeczkę. A jaka jest organizacja futbolu w Polsce, powiedz nam jeszcze? Czy jest liga? Skąd się bierze reprezentacja? Znaczna jest właśnie reprezentacja. My jako federacja odpowiadamy za tą kadrę, ale oprócz tego jest liga Amfutbol Ekstraklasa, która ma za sobą 3 sezony. To jest, no, składa się z 5 klubów. W tej chwili mamy 5 klubów, chociaż powstają nowe. Liczymy na 6-7 w przyszłym sezonie. A to musi być, kto jest mistrzem Polski w takim razie. Mistrzem Polski jest Husaria Kraków. Trzeci rok z rzędu. Co prawda walczą do ostatnich sekund, ale wydzierają to zwycięstwo i są zdecydowanie najlepsi. No jak to Husaria? Tak jest. No bo... Trzeba mieć fantazję, żeby, prawda, zespół w ekstraklasie futbolu nazwać Husaria. Panowie, bardzo wam serdecznie gratulujemy. To naprawdę był świetny występ i myślę, że dzięki tej imprezie także zyskaliście nowych fanów w Polsce i że ludzie będą coraz więcej wiedzieli na temat amfutbolu, doceniali to, co udało się uzyskać i pewnie wasze mecze także będą się cieszyły coraz większą popularnością. Ilu ludzi przychodzi na takie spotkanie, które rozgrywasz, powiedz? Ojej, no myślę, że na turniej Amfutbol Cup, który odbywa się w Warszawie, no, nie wiem, można powiedzieć, że w setkach, tak, jeżeli chodzi o kibiców. Natomiast no, to ta popularność rośnie i w portalach społecznościowych, i w telewizji, i w radio, więc zapraszamy na nasze mecze i będziemy się cieszyć z obecności każdego kibica. Córka koniecznie chce się wypowiedzieć. Coś powie? Widziałaś tatę grającego? Ale no, córka obecnie to chyba chce iść do toalety, tak, więc ja sobie z tego... Dobra, to dziękujemy w takim razie. Przemek Świercz, obrońca naszej drużyny, i Mateusz Widłak, prezes Polskiej Federacji Amfutbolu, byli dziś państwa gośćmi. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Coming. Najbardziej mi szkoda Walii, jednak to półfinalista Mistrzostw Europy z 2016 roku. Największa gwiazda, Gareth Bale. Tam Holandia to już od kilku lat, prawda, nie prezentuje takiej formy, ale Walia to ja uważam, że to duża niespodzianka. Mnie z kolei będzie brakować w turnieju Danii, jedynej drużyny, której Polacy mogliby się obawiać. No proszę pana, Dania to jeszcze w grze. Co do tego Garetha Bale'a, zgadzam się tak, że będzie mi brakowało Walii. Ja przypomnę państwu, jaka jest sytuacja w tej chwili, jeśli chodzi o baraże. Byle szybko. Już 17 października, czyli pojutrze, FIFA w Zurychu rozlosuje baraże. Pierwsze cztery drużyny zostaną rozstawione na podstawie rankingu, a te 8 zespołów to Szwecja, Szwajcaria, Irlandia Północna, Irlandia, Dania, Włochy, Grecja i Chorwacja. Włochy są w tej grupie. Nikt z państwa nie powiedział o Włochach, a przecież to są wirtuozi futbolu. Czy można sobie wyobrazić imprezę rangi Mistrzostw Europy czy świata bez Italii? Można. Nie zawsze. Ja sobie nie wyobrażam. Nie zawsze to są wirtuozi w futbolu. Wirtuozi w futbolu, ale nie zawsze, jeżeli chodzi o ten ładny futbol. Ale może właśnie ktoś ma inne zdanie. Zmieniamy teraz, Michał, dyscyplinę diametralnie. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran właśnie tydzień temu po raz trzeci z rzędu zdobyli tytuł Mistrzów Europy w rajdach samochodowych. Nikomu się to wcześniej nie udało, no i pewnie nie tak prędko uda ponownie. Super zawodnicy w super samochodzie na spotkaniu z mistrzem. Zauważyłem, że tak na dobrą sprawę Kajetan tak samo dużo mówi o wciskaniu gazu do dechy, bo to gwarantuje wygranie, ale tak samo często mówi o umiejętności właśnie nie wciskania gazu do dechy. Wbrew pozorom w niektórych sytuacjach jest to trudniejsze niż dodawanie gazu. Kibicowi wydaje się, że odpuszczenie gazu tracąc na jednym kilometrze 0,1 sekundy, co daje później wynik po 230 kilometrach ścigania, na przykład czwarte, piąte miejsce, czyli znalezienie się poza podium, wydaje mu się, że to nie jest dużo. To jest owszem niedużo, natomiast nie jest łatwo skalkulować, ile możesz odpuścić. I tak, to nadal jest podejmowanie ryzyka. Wyobraźcie sobie, że na rajdzie Roma di Capitale ta różnica pomiędzy pierwszym a drugim była 0,3 sekundy po 230 kilometrach ścigania się. Uwierz mi, na wynik mają wpływ bardzo różne i czasami prozaiczne rzeczy, jak na przykład to, co zjesz na śniadanie. Jakie jest najszybsze śniadanie? Zdrowe. A co jest zdrowe? Wbrew pozorom moja pani dietetyk twierdzi co innego niż ja myślałem. Zawsze podkreślasz i dzisiaj również, że twój sukces jest wypadkową pracy całego zespołu. Chciałbym zapytać cię o Jarka. Jak jesteście w stanie funkcjonować razem, dobrze funkcjonować w sytuacji tak ekstremalnego stresu, tak ekstremalnego napięcia przez tak długi czas? Każdy ma świadomość tego, jakie spoczywają na nim obowiązki. Te obowiązki są różne i jesteśmy profesjonalistami. My z Jarkiem nie spotykamy się na imprezach pozarajdowych, koncentrujemy się na swojej pracy, bardzo dobrze nam to wychodzi. Myślę, że jeden i drugi nauczył się od siebie przez ten okres bardzo, bardzo dużo. Krótkie pytanie rozluźniające. Ile razy w tym sezonie miałeś taką sytuację, że powiedziałeś, o, było bardzo, bardzo blisko? Powiedzmy, że zdarza mi się. Na wynik w rajdzie naprawdę ma również wpływ szczęście. To, czy go masz, czy nie. Oczywiście nie można mówić, że nasze sukcesy są zasługą tylko szczęścia, ponieważ w ostatnich 8 latach jesteśmy 4-krotnymi mistrzami Polski i 3-krotnymi mistrzami Europy. Czyli tam, gdzie startowaliśmy przez 8 lat, 7 razy byliśmy najlepsi. Ale to szczęście jest bardzo, nie ukrywam, potrzebne. No więc zdarza się tak, że na rajdzie, gdzie nie jedziesz teoretycznie za szybko, jeśli chodzi o czasy, zdarzają się takie sytuacje, w których mogłeś tę trasę opuścić. I właśnie wtedy pada mniej cenzuralne słowo. Fakt, że urodziło cię dziecko, ma wpływ na twoją jazdę? Na pewno ma, tylko w jaki sposób? Czy hamujesz się w niektórych momentach, czy wręcz przeciwnie, to jakoś uskrzydla, jedziesz szybciej niż byś mógł? Tak myślałem, że tak się stanie. To znaczy jak? Przed narodzinami myślałem, że zwolnię. Zanim narodziła się Oriana, zanim w ogóle myślałem o dziecku. Może tak czasami będzie, może tak czasami jest, natomiast jeżeli potrafisz poukładać sobie w swojej głowie i fizycznie w rodzinie, to może się stać tak jak w tym przypadku, mam nadzieję, się stało. Znaczy, tego jestem pewien, mam nadzieję, że będzie to kontynuowane. Oriana, moja córka, jest dla mnie motywacją. Chcę zrobić coś, z czego ona będzie dumna, co też będzie motywowało ją w przyszłości, wtedy, kiedy będzie rozumiała to, co się wydarzyło. Krzysiek Hołowczyc w książce pisze, że życzy ci awansu do wyższej klasy rajdów, bo kto stoi w miejscu, ten się cofa. Jaki masz wpływ na to, żeby ktoś decyzyjny chciał zdyskontować to, co do tej pory robisz? Na razie osiągnęliśmy coś, czego nie udało się osiągnąć nie tylko żadnemu Polakowi, ale żadnemu człowiekowi w historii, czyli Mistrzostwo Europy 3 razy z rzędu. To coś niewiarygodnego dla właśnie fanów motorsportu i oczywiście nie tylko, tak? Ale chciałbym realizować ambitne cele, tak jak to robię do tej pory. Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów. Zapewniam Was, że jeżeli będę jeździł, to tak jak do tej pory będę stawiał sobie wysoko poprzeczkę. Czy pozostanę w teamie Lotus Rally Team? Można powiedzieć, że jestem założycielem tego teamu, ale nie mam wpływu w 100% na to, czy będzie finansowanie. Mam nadzieję, że tak się stanie. Te decyzje jeszcze przed nami. Bardzo, jak zwykle, Kajto, parlamentarnie. A ty zwróciłeś już na to uwagę. No, tyle pieniędzy ładują w Kajetanowicza, no bo rajdy to drogi sport i brakuje jeszcze tej jednej kubki, no może dwóch albo trzech, żeby miał szansę spróbować się w Mistrzostwach Świata, bo i szansę ma, no a młodszy z sezonu na sezon nie będzie. Właśnie, mówisz o szansach. Wydaje mi się, że Kajetanowicz jest w tej chwili już kierowcą najwyższej próby, prawda? Potwierdza to, co roku w Europie wygrywa. W związku z tym teraz trzeba by się zastanowić, czego potrzeba, żeby postawić tą kropeczkę na pieniędzy, dach i dać tylko i wyłącznie pieniędzy. Tylko i wyłącznie. Ale zobacz, Lotos Team to jest w tej chwili no, jedna z bogatszych polskich firm. No więc dlatego jakaż zadaję... by to była kapitalna promocja Polski. Ale też. Widzisz, jak najwyraźniej nie wszyscy sądzą tak jak ty i ja. No to dobrze, wysyłamy wobec tego taki wyraźny sygnał. Panie prezesie, jeden z drugim. Zastanówmy się. A książka Kajto, jadę po swoje, to rozmowa Kajetana Kajetanowicza z Krzysztofem Pyzią. Dwa egzemplarze dla Państwa. Proszę do nas zadzwonić, 22 i 7 trójek, no i powiedzieć, jak z tym Kajtem Państwo widzą sytuację, czego brakuje albo czego nie brakuje. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter camper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do Twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu w 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert.